hit our heads. Don't expect familiar feelings. No one knows what to talk about. Just come lay down here on the couch. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry, and come right back in. Drop down. Something fun to wear that goes along with all your feelings. We'll go extremely vivid, buttoned up and unrevealing. I can be your nurse or something, bring you watermelon nicotine. I can hold a swimmer here to the shore by a stream. Hurry up, we don't have time. Avalanches in my mind. Getting buried in this dream, it's just as soapy as it seems. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry, and come right back in. Drop down like an alien. There's this one old idea I'm having, stuck in a car wash somewhere, and you can't stop laughing. Off the rails and no one's coming to get us. I think I like it here, so I'm gonna let them forget us. Hurry up, we don't have time. Avalanches in my mind. Getting buried in this dream, it's just as soapy as it seems. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry, and come right back in. Drop down like an alien. Wydawnictwa muzyczne oznakowane The National staram się śledzić od początku, od czasu, kiedy zaczęły się ukazywać. No, z jednymi mam dłuższe przygody, z innymi mam, drodzy Państwo, krótsze przygody, jak to z płytami bywa. To jest 9. krążek od The National, First Two Pages of Frankenstein. No i powiem zupełnie szczerze, nie wiem jak w przypadku Państwa było, ale w moim przypadku tak, że te single, które zapowiadały to wydawnictwo na... Te single, które zapowiadały to wydawnictwo właśnie, tak jakby stopniowały napięcie i tak apetyt rósł w miarę jedzenia i powiem szczerze, że czekałem na premierę tego właśnie krążka. No i okazuje się, że jest to bardzo dobra płyta, że jest to bardzo dobra płyta. First Two Pages of Frankenstein, powtarzam jeszcze raz tytuł. The National to jest zespół stworzony i założony przez muzyków w nowojorskim Brooklynie. To jest muzyka, która w moim przypadku, do której trzeba troszeczkę dojść, z którą się trzeba troszeczkę zapoznać, obyć i słuchać i jeszcze raz słuchać. Niesamowite emocje, które towarzyszą podczas słuchania tego krążka, no i niesamowici goście, jak na przykład Taylor Swift. Myself to twisted in threads to meet you at the Alcott. I'd go to the corner in the back where you'd always be. There you are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. Do something to break into your golden thinking. How many times will I do this and you'll still believe? It's the last thing you want. Tell me which side are you on? It's the first thing you do. Give me some tips to forget you. You tell me your problems. Tell you the truth. Could it be easy this once? It's the last thing you wanted. This mine is a land. It's the first thing I do. Do my love and obey you. I tell you that I think I'm falling back in love with you. And I'll ruin it all over. Minut po godzinie trzeciej, program trzeci Polskiego Radia The National, First Two Pages of Frankenstein. Nowa, zupełnie świeża płyta amerykańskiego zespołu. No ostatnią taką dostaliśmy w roku 2019 i to była też udana na pewno płyta, I'm Easy to Find. Potem pandemia, temat, do którego nie chcemy wracać, temat, który spowodował, że trasa zespołu The National została odwołana. Potem członkowie zespołu zajęli się swoimi sprawami. Bryce Dessner, który żyje we Francji, pracuje przy innych muzycznych projektach. Jego brat na przykład produkował płyty Taylor Swift, no ale nastał ten czas, kiedy panowie, a nie było na początku łatwo, wzięli się w garść, zebrali, no i stworzyli album. Całkiem przyzwoity czas, 47,5 minuty, jak na te warunki i ten czas, w którym teraz się nagrywa płytę, po 39 minut, no to mamy naprawdę obszerny krążek. No i tak jak Państwu mówiłem, najczęściej kręci się on w moim prywatnym odtwarzaczu, no to kolejny dowód. No i ta płyta podzielona jest na te nadające się idealnie podczas nocy pościelówki, ballady, no i te bardziej dynamiczne, rockowe, tak jak to w przypadku The National było. First Two Pages of Frankenstein, nowa płyta The National. Nie wiem, może dobrze mi się tak tego albumu słucha ze względu na fakt, że muszę się Państwu pochwalić, bilet na berliński koncert wrześniowy mam i uda mi się zobaczyć, mam nadzieję, The National na żywo, więc sprawdzimy, jak te utwory wypadają w wersjach koncertowych. 14,5 minuty po godzinie 3. A propos koncertów, premiera 16 czerwca, ale to będzie płyta, no bo pewnie to był niesamowity koncert w Montreux na jazzowym festiwalu w roku 2007 na scenie Motorhead. So a lot of you don't know the fuck I'm talking about. Well, he was the only black Irishman I ever met, and he was a snake for fucking chips, and his name was Phil Lynott. And he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Tak, ja cały czas sobie patrzę na notatkę, kiedy słucham tego nagrania, bo już drugi raz formacja Motorhead i Rosalie na antenie, gdzie Grabek mówi dobranoc, i na tyle Montreux Jazz Festival, który jest fenomenem na skalę światową, na tyle, że w 2013 roku festiwal ten wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No właśnie, kto tam nie grał, cóż tam się nie działo. Historia festiwalu bardzo długa. Ten koncert odbył się w 2007 roku podczas trasy koncertowej albumu Kiss of Death zespołu Motorhead. Koncert miał miejsce w legendarnej sali audytorium imienia Strawińskiego. Tak, no i taka perełka, można powiedzieć, raz, że ten koncert nigdy nie został wydany, a perełką jest to, że formacja Motorhead sięgnęła po utwór Rosalie z repertuaru Thin Lizzy. 16 czerwca, dokładnie, 16 czerwca fani muzyki rockowej, fani zespołu Motorhead będą mogli na swojej półce postawić albo podwójny winyl, albo podwójny krążek CD, no ale oczywiście też wszystko w tych czasach na portalach streamingowych będzie można znaleźć. No mamy mały przedsmak, zobaczymy, czy coś więcej pojawi się przed 16 czerwca, no bo przecież lubimy Motorhead, prawda? No to skoro teraz jest 3:19 i zrobiło się tak gitarowo, no to gitarowo niech jeszcze będzie przez kilka minut. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Formacja nazywa się Motive Black. To takie nowoczesne podejście do grania muzyki, no nie wiem, czy mogę powiedzieć metalowej, no ale takiej ostrej, rockowej, z damskim wokalem, prosto z Los Angeles. No i co jakiś czas do skrzynki pocztowej, ten temat skrzynki pojawia się dzisiaj dosyć często. Co jakiś czas do tej skrzynki pocztowej trafiają nagrania Motive Black. No i czasami sobie myślę, żeby takim jednym nagraniem, na przykład jak Fight Alone przed chwilą, ubarwić ten nasz dzisiejszy wieczór, tą dzisiejszą noc w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bo może trzeba kogoś rozbudzić, a może komuś nie można pozwolić zasnąć. No to bardzo proszę. 28 minut po godzinie trzeciej. A propos tej skrzynki, no to cały czas apel do młodych zespołów, które tworzą gdzieś w garażu, gdzieś w swoich tajnych miejscach, magazynach i zapisują fajne, ciekawe rzeczy muzyczne. Proszę wysłać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to nic nie kosztuje, a możemy sprawdzić, jak to tam się teraz tworzy muzykę. Przecież tylu jest zdolnych młodych artystów, którzy, mam nadzieję, słuchają słuchają teraz programu Trzeciego Polskiego Radia. Młodymi, polskimi, zdolnymi artystami na pewno są muzycy zespołu Nanga. trochę brzmi jak finał płyty, no bo to jest finał płyty. Sport, wojna, muzyka. Sport, wojna i miłość, przepraszam, zespół Nanga. Wyjeżdżamy pod numerem ostatnim z gościnnym udziałem ta artystki, która ukrywa się pod pseudonimem ta Ukrainka. Myślę, że do albumu zespołu Nanga będziemy wracali podczas naszych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To już teraz mogę Państwu powiedzieć. Dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl A teraz formacja, cały czas jesteśmy na podwórku polskim, Konstelacje, szanowni państwo, której to kibicujemy jako program Trzeci Polskiego Radia od początku. Szybka historia, bo pierwsza płyta ukazała się pod koniec 2022 roku, w grudniu dokładnie, kolejna szykuje się w tym i mamy kolejny zwiastun właśnie tej nowej płyty. Formacja Konstelacje pod skrzydłami wielkiej wytwórni, czy zmieniła się muzyka? No to proszę sprawdzić. Zaświeci słońce jeszcze. No mimo tego, że staram się na bieżąco otrzymywać świeże informacje od zespołu Konstelacje, jeszcze nie wydobyłem informacji, czy zabieg w przypadku drugiej płyty będzie podobnym zabiegiem do płyty numer jeden, bo przypomnę Państwu, że zanim ukazała się płyta numer jeden, no to najpierw chyba z 6 czy z 7 singli pojedynczo wychodziło wcześniej, a potem cały album, na którym do odkrycia zostały chyba jeszcze tylko 3 karty. Na razie mamy kolejny, drugi, trzeci singiel Letni, zapowiadający nowy krążek warszawskiego składu Konstelacje. No właśnie, Konstelacje, no to przypomnijmy sobie fragmenty z pierwszej płyty. We'll be right back. No i tak trochę w sumie celowo zestawiłem ze sobą nowe nagranie zespołu Konstelacje Letni z nagraniami z debiutu We mgle i Najdłuższa noc w roku, aby można było poczuć albo może nie poczuć, czy jest jakaś różnica między pierwszym a tym albumem, który się dopiero ukaże, bo Letni to reprezentant właśnie nowego wydawnictwa Konstelacje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od początku. No zobaczymy. Zobaczymy, jaka to będzie płyta. 11 minut do godziny czwartej. Naprawdę jestem bardzo często wzruszony, że o tej porze Państwo słuchają radia i piszą do audycji michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl No to teraz jeszcze film czarno-czarny taki. Lekcja historii polskiej piosenki. Mira Kubosińska, Breakout. Irena Dan dziś program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Po czwartej przywita Państwa Michał Żołądkowski. Dziękujemy serdecznie. Gdzie Grabek mówi dobranoc. No i oni na koniec, bo oni cyklicznie muszą się pojawiać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.